tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Prawie 5 minut po godzinie 5. Trójka budzi. O tym, że 51 lat temu, 6 czerwca, ukazał się album Davida Bowiego The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars. Już Państwu mówiłem. A co jeszcze przynosi 6 czerwca niekoniecznie muzycznego? No na przykład w 1933 roku w Camden w amerykańskim stanie New Jersey uruchomiono pierwsze kino samochodowe w 1933 roku. W 1944 właśnie 6 czerwca rozpoczęło się lądowanie wojsk alianckich w Normandii. To była największa operacja desantowa w historii wojen. 1973 rok, 6 czerwca w Bielsku Białej rozpoczęto seryjną produkcję Fiata 126P, czyli popularnego malucha. Kto nie podróżował maluchem, ten o jeździe samochodem nie wie nic.

chunk of the bloody third world. The baby's just come with the scenery. Now come on, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road, yeah. Cul-de-sac. I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired of seeing. I'm not the cat I used to be. I gotta get, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road. No, podejrzewam, że państwo raczej nie in the middle of the road, a raczej na początku drogi do pracy. 13, prawie 14 minut po godzinie 5. Trójka budzi. Za nami jest 61. wydanie listy przebojów trójki. Oczywiście do państwa wglądu wystarczy odwiedzić naszą stronę lpt.polskieradio.pl. 61. wydanie listy przyniosło dwie nowości. Na 27. debiutowała Miley Cyrus utworem Jaded, a zdecydowanie wyżej, bo na 13. była grupa Ghost i ich interpretacja We Don't Need Another Hero, wiadomo, przed laty fantastycznie zaśpiewany przez Tinę Turner. Taką właśnie nowością w 62. wydaniu listy przebojów trójki chciałby być Conan Gray i utwór Never Ending Song. Czy rzeczywiście tak się stanie? No to zależy od państwa, więc proszę głosować na lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. 62. wydanie listy w piątek od 19:00 będziemy w Opolu, bo tam zacznie się 60. Opolski Festiwal. A Conana Graya posłuchamy teraz. Your face in a magazine today. widzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż musi przyjść. Najlepsze wciąż czekasz ty. Najlepsze wciąż musi przyjść. Najlepsze wciąż czekasz ty. Nazywa się Trójka Budzi, a mamy teraz 21 minut po godzinie 5. Co będzie się działo na antenie Trójki po godzinie 6? No zacznie się nasza poranna audycja, Pora na Trójkę, a tu między innymi taki temat. W naszym życiu istnieją słowa, które otwierają niemal każde drzwi. No niestety są one czasem wykorzystywane również do niecnych celów. Kto z nas nie słyszał na przykład w kolejce do lekarza: przepraszam, ja tu tylko o coś zapytam, albo stojąc w kolejce od sprzedawcy i będę winny grosik. Chociaż akurat w tym przypadku coraz rzadziej, bo od kiedy płacimy kartą, to tego jakby trochę mniej, ale jednak od czasu do czasu jeszcze się zdarza. Albo pewnie państwo spotkali na swojej drodze samochód zaparkowany na zakazie, którego z przestrzegania przepisów zwalniają magiczne światła awaryjne. Pytanie, czy tego typu zachowania, tego typu postawy uwrażliwiają nas na takie drobne oszustwa? No to jest temat, który pojawi się dziś w naszej porannej audycji po godzinie 7:00. Więcej na ten temat w audycji Pora na Trójkę. A teraz mamy 22 minuty po 5:00. I'm go. When I read the letter you sent me, living like my mind. When I read the news that it broke me, made me sad, sad, sad. But I still love you so. Minuta i będzie wpół do szóstej, trójka budzi. No cóż, wychodzi na to, że niestety będę musiał Państwu przekazać złe wiadomości od synoptyków, choć jedyna nadzieja to to, że dziś się pomylili. No bo tak, poranek wygląda na całkiem ładny. No przynajmniej ja tutaj przez okno widzę, że jest pięknie, słonecznie i bezchmurnie. A tymczasem, zdaniem synoptyków, we wtorek w południowej połowie kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. W południowej połowie kraju będzie padał deszcz, a od górnego Śląska przez Małopolskę, województwo świętokrzyskie, po Podkarpacie, Zamojszczyznę będzie grzmiało. Temperatura maksymalna dzisiaj to od 23 do 27, czyli ciepło. Chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich, tu około 19. Wiatr raczej słaby, miejscami umiarkowany, w czasie burzy, wiadomo, porywisty, taki do 60 km na godzinę. Właśnie minęło w pół do szóstej. Ja jeszcze raz sięgnę po piosenkę z listy przebojów trójki. Przypomnę, 61 notowanie za nami. Zachęcam do głosowania. Proszę układać 62 notowanie listy, bo będziemy w Opolu. Od 19 w piątek z Opola będziemy dla Państwa realizować listę przebojów trójki, no bo przecież w piątek startuje 60 Opolski Festiwal. A ta piosenka z listy to jest miejsce 20. Bartas Szymoniak, Ulotne, ostatnio awansował o 9 pozycji. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko, tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co da nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co da nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Spójrz na tych ludzi, którzy tak mądrzyli się. Dzisiaj nie ma.

Za 15 minut będzie godzina 6, Trójka budzi. Czy wiedzą Państwo, że za pierwszy film zdubbingowany na język polski uważa się, no jak Państwo myślą, Królewne Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków, do której dubbing stworzono prawdopodobnie na przełomie 1937 i 1938 roku. Pierwszy zdubbingowany na język polski film. Do lat 80. w Polsce powszechne było dubbingowanie filmów, a na świecie doceniono wręcz polską szkołę dubbingu. No i coś, co wydaje się nam dość oczywiste, czyli dubbingowanie filmów, to jedno, ale okazuje się, że jesteśmy też dobrzy w dubbingowaniu gier. Na przykład polski dubbing do gry Diablo zapisał się w pamięci graczy jako jeden z najlepszych w historii gier wideo, a właśnie dostaliśmy czwartą część tej gry i znowu będzie spektakularnie. No bo w obsadzie jest między innymi Danuta Stenka, Piotr Frączewski czy Wojciech Malajkat, a my więcej właśnie o tych dubbingach będziemy Państwu dziś mówić w Trójce do trzeciej. Tymczasem za kwadrans będzie 6. I've been walking in the footsteps of society's lies. I don't like what I see. Za 9 minut będzie godzina 6 i to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na ten bardzo wczesny poranek w audycji Trójka Budzi. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Elżbieta Różycka audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Po godzinie 6 pora na Trójkę, a tu już w objęcia wezmą Państwa Karol Gnat i Radosław Nałęcz. Udanego dnia. Do usłyszenia. How many secrets can you keep?